चांद अकेला। चांद अकेला जाए सखी रे, चांद अकेला जाए सखी रे, काहे अकेला जाए सखी रे। मन मोरा घबराए रे, सखी रे ओ सखी रे, चांद अकेला जाए सखी रे, काहे चांद अकेला। कब आएगा मोरे आंगन, इतना तो बतलाए रे, सखीरी सखीरी हो सखीरी, चांद अकेला जाए सखीरी, काहे चांद अकेला। मन में बेला चमेली महके, ये रुत क्या कहलाए रे, भाभीरी भाभीरी ओ भाभीरी, चांद अकेला चांद अकेला चांद अकेला।